Mediaexpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 5 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe mają być szczepione na COVID-19 zgodnie z planem. Polska chce rozmawiać o ewentualnych nowych sankcjach Unii Europejskiej na Rosję. Amerykański prezydent wezwał Rosję do natychmiastowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe będą szczepione dawkami firm Pfizer i Moderna zgodnie z harmonogramem. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk podkreślił, że szczepienia nauczycieli prowadzone szczepionkami firmy AstraZeneca nie wpłyną na tempo szczepień osób chorych. To jest grupa 1B, która jest przewidziana do szczepienia zaraz po seniorach. Osoby, które chorują na choroby przewlekłe, oczywiście nie tylko onkologiczni pacjenci, będą szczepione niezwłocznie po tym, jak otrzymamy szczepionki. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, ta grupa będzie szczepiona szczepionkami firmy Pfizer lub Moderna. Minister Michał Dworczyk dodał, że w najbliższą sobotę do Polski trafi pierwsza partia szczepionki firmy AstraZeneca. Polska chce rozmawiać o ewentualnych nowych sankcjach Unii Europejskiej na Rosję w odpowiedzi na sprawę Aleksieja Nawalnego. Mówił o tym w Warszawie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau po spotkaniu ze swoją hiszpańską odpowiednik Arantxą González-Laią. We wtorek rosyjski sąd skazał Aleksieja Nawalnego na 2,5 roku łagru. Najbardziej znany krytyk Władimira Putina został wcześniej zatrzymany, gdy wrócił do Rosji po próbie otrucia i leczenia w szpitalu w Niemczech. Należy spodziewać się dalszych reakcji. Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau uważa, że w tej sytuacji Unia Europejska powinna zastanowić się nad sankcjami na rosyjskie władze. Taka perspektywa pojawiała się już w naszych dyskusjach po próbie otrucia pana Nawalnego. Hiszpańska minister spraw zagranicznych Arantxa González-Laya podkreślała z kolei w Warszawie, że dziś rozpoczyna się wizyta szefa Unii dyplomacji Josefa Borrella w Rosji i to na jej podstawie będzie można podejmować dalsze decyzje. Tam będzie można usłyszeć z pierwszej ręki od władz rosyjskich, jakie są ich opinie. Będzie też okazja, by im przekazać nasze zdanie jasne i klarowne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Joe Biden wezwał Rosję do natychmiastowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego i ostrzegł Moskwę przed konsekwencjami agresywnych działań. Podczas przemówienia w Departamencie Stanu Biden zapowiedział, że Stany Zjednoczone przeciwstawią się też nadużyciom ze strony Chin. W orędziu na temat polityki zagranicznej Joe Biden zapowiedział, że nie zawaha się przeciwstawić agresywnym działaniom Rosji. Powiedziałem jasno prezydentowi Putinowi, że skończyło się przechodzenie przez Stany Zjednoczone do porządku dziennego nad agresywnymi działaniami Rosji, ingerencją w nasze wybory, cyberatakami czy próbami otrucia własnych obywateli. Biden wezwał Moskwę do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Prezydent USA określił Chiny mianem najpoważniejszego rywala Stanów Zjednoczonych. Wystąpimy przeciwko nadużyciom gospodarczym Chin i przeciwstawimy się agresywnym działaniom oraz atakom na prawa człowieka i własność intelektualną. Prezydent USA nie ogłosił jednak żadnych konkretnych kroków wobec Chin i Rosji. Zapowiedział natomiast, że jest gotów do współpracy z oboma krajami tam, gdzie będzie to służyć interesom Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej zaprezentował encyklopedię Giganci Nauki.pl. 5 tomów, zawiera ponad 1300 biogramów, często odtworzonych po raz pierwszy polskich naukowców, których wynalazki odegrały ważne role w dziejach świata. Encyklopedia Giganci Nauki.pl ma przywrócić pamięci zbiorowej Polaków, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój nauki, wyjaśniał prezes IPN Jarosław Szarek. Jest element polskiego wkładu w rozwój cywilizacyjny, który nie tylko nie jest znany na świecie, ale jest w niewielkim stopniu znany wśród nas. Redaktor Słownika Polskich Naukowców, profesor Bolesław Orłowski z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk wyjaśniał, że wciąż bardzo mało wiemy o polskich naukowcach. Z tego względu, że w czasie PRL-u II Rzeczpospolita nie była odpowiednio traktowana, to też dlatego starano się nie pamiętać o pewnych rzeczach, które charakteryzowały kadrę techniczną tej II Rzeczypospolitej. Encyklopedii towarzyszy 12 filmów dokumentalnych wyreżyserowanych przez Alinę Czerniakowską pod tytułem Wielcy polscy wynalazcy II Rzeczypospolitej. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południu i zachodzie Polski pochmurne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane. Od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, minus 3, minus 1 w centrum, do plus 1 i plus 3 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Sportowa trójka pod Księżycem. Dzisiaj rozmowy troszeczkę z osobą, która no, nie zasłynęła wynikami sportowymi. Zasłynęła zgoła czymś innym. Zaraz się przekonamy. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Uniewski. A naszym gościem jest Leszek Kaźmierczak, Eldo. Ja się czuję oburzony teraz, bo gdyby premier Abe nie odwołał Igrzysk Olimpijskich, to już bym się bukował tam w którymś hotelu, więc proszę mnie tu nie szkalować. Jestem no właśnie, byłeś na drodze. Wybitną postacią sportową. Byłeś na drodze. Do 1,60 m przeskoczyłem w skoku wzwyż. Więc... No a pamiętasz o tyczce? A o tyczce... 2,30. No właśnie, więc na jakieś tam olimpiady dla igrzyska dla Liliputów bym mógł wyskoczyć. Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Eldo, skąd w Tobie taka miłość do sportu? Bo no, znamy Cię jako rapera, jako muzyka. To jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie. Jak byłem małym chłopcem, to zabrali nas z podstawówki na taki film, który się nazywał Podróże Pana Kleksa. I tam była taka piosenka z refrenem biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu, wypoczywać. I ja uwierzyłem w to, że to jest metoda na szczęście. I od 42 lat wierzę, że to jest metoda na szczęście. Całe moje życie mi towarzyszy sport i uważam, że nie ma lepszej metody na wychowanie młodego człowieka, a później na to, żeby utrzymać odpowiednią kondycję psychofizyczną niż sport. Też tak uważam i też tak jak my wszyscy trzej jestem wychowany w warszawskim blokowisku, chociaż poza Darkiem my jesteśmy z warszawskich blokowisk Eldo. Piłka nożna to była ta główna wiodąca aktywność? Tak jest, tym bardziej, że tato był takim klasycznym kibicem tych lat sukcesu reprezentacji Polski, czyli lat 70. i lat 80. Na dodatek człowiekiem, który kibicował Legii Warszawa i też zdarzyło mu się w tych wielkich latach Legii Warszawa, czyli tym przełomie lat 60. 70., kiedy Legia wygrała. Z Dejną, z Brychczym. Tak jest, zdobywała dwukrotnie Mistrzostwo Polskie, a na dodatek potrafiła grać w europejskich pucharach z różnymi zespołami. Nawet być w półfinale Pucharu Europy. Na przykład. Więc Robert Gadocha to był taki ulubiony piłkarz mojego taty. Do Kazimierza Dejny miał ogromny szacunek za umiejętności piłkarskie, ale mój ojciec jako intelektualista i pan cybernetyk raczej do prostego charakteru pana Kazimierza nie mógł się przekonać, ale do PKS-ów pana Kazimierza się mógł przekonać, bo nosił takie same, więc oczywiście piłka nożna w domu była od małego, to był mój ukochany sport. Pamiętam, że jak mnie ktoś pytał, kim chciałbym być w życiu, to powiedziałem, że chciałbym być piłkarzem. To był absolutnie, nie wyobrażałem sobie innej drogi życiowej niż bycie piłkarzem. Ale to już lata 80. i którym piłkarzem chciałeś być? Wiesz co, w latach 80. bardzo chciałem być... Darkiem Dziekanowskim? Nie. Właśnie ja z polskich piłkarzy bardzo lubiłem, różnych, ale miałem ze Stefanem Majewskim plakat w pokoju, w takiej pięknej koszulce zielonej Legii Warszawa. Chyba z przeglądu... Nie z przeglądu, tylko... Z piłki nożnej? Nie. W dzienniku ludowym? Ze sportowca? Nie. Taka była gazeta dla młodzieży wydawana przez harcerstwo. Sztandar młodych. Albo sztandar młodych. Sztandar był. Sztandar młodych. Był sztandar, no, świat był też sztandar, młodych. Ale to już dla młodzieży starszej. W świecie młodych to raczej Tytus z tyłu był. To ty był ze sztandaru młodych. No. W takim razie był plakat taki. W każdym razie nie, ja chciałem być Diego Maradoną. Być Diego Maradoną, dlatego że 86 rok Mistrzostwa Świata w Meksyku to były pierwsze dla mnie świadome mistrzostwa. Miałem wtedy 7 lat. Przyklejony do telewizora zdarzało mi się czasami coś obejrzeć i ten mały Argentyńczyk robił na mnie absolutnie największe wrażenie i chciałem być taki jak ten mały chłopiec właśnie z kręconymi włosami, który wkręcał na boisku wszystkich jak chciał. No i ta legendarna bramka z reprezentacją Anglii strzelona w niewiarygodny sposób, kiedy wszystkich na boisku objechał, więc coś fantastycznego. To zaczepmy się o tego Diego Maradonę, bo ja też jestem z kościoła Diego Maradony. Jak bardzo przeżyłeś to, że facet odszedł kilka miesięcy temu? Wiesz co, tym bardziej, że chwilę po tym, jak obchodził urodziny swoje 60. Bardzo tragiczna historia, tym bardziej, że teraz zaczynają wychodzić jakieś brudy związane z tą śmiercią, tam kwestie związane z tym lekarzem, który okazuje się nie bardzo fajnym człowiekiem. Szkoda, że jego rozmienił tak swoje życie na drobne. Oczywiście jak byłem małym człowiekiem, to mały Leszek nie zdawał sobie kompletnie sprawy, jakie demony żyją w głowie Diego Armando Maradony. Ale ja należę też do takich ludzi, którzy niespecjalnie Diego Maradonę chcieli oceniać. Nie dlatego też, że był moim takim mega idolem, jak byłem małym dzieciakiem, ale bardziej chodzi o to, że no ja po prostu rozumiem, że ludzie w życiu mają różne swoje wady, a nie zapominajmy też, że to była jedna z pierwszych takich osób na świecie, która była aż taką supergwiazdą. Wiesz co, Zbigniew Boniek fajną rzecz powiedział po śmierci Maradony, że Maradona żył i grał na swoich zasadach. I to chyba jest najlepsze określenie. Tak, ale Diego nie równa się Maradona. Prawda? Tak. Też należy brać pod uwagę to, że to, co spotkało tego młodego chłopaka z bardzo, bardzo biednej dzielnicy, bo też należy zdawać sobie sprawę, jaką drogę życiową przeszedł Diego Maradona, tak? Bo to był chłopiec, który nie miał 1,50 m, dlatego że chciał mieć 1,50 m, tylko dlatego, że był dzieckiem, które nie dojadało i nie miał szans wyrosnąć na dużego mężczyznę, skoro był głodny, jak był mały. Tak? Nie wiedział, co są proteiny. Tak? Wychował się w totalnej biedzie, w bardzo niebezpiecznym miejscu, w którym stosunkowo łatwo stracić swoje życie. To teraz się Argentyna stała państwem, które jest w miarę normalne, tak? Ale w czasach, kiedy dorastał Diego Maradona, te fuertas, te barrios argentyńskie w Buenos to nie były grzeczne miejsca, tak? Tam było pełno narkotyków, pełno przemocy, pełno niebezpieczeństw. No Carlos Tevez też jest dzieckiem takiego miejsca i chociażby ta poparzona twarz świadczy o tym, że no to nie są dobre miejsca do wychowania dla dzieci, więc Diego z takiego slumsu wjechał na level taki, w którym w Neapolu nie mógł wyjść normalnie na ulicę, tak, bo go chciano wszędzie nosić na rękach i stał się jedną z pierwszych takich ikon, tak? No facet, któremu za życia wystawiono kościół. Facet, który temu biednemu krajowi, który był rządzony przez juntę wojskową, gdzie ludzie znikali, jak mieli jakiekolwiek inne poglądy od tych obowiązujących. Jak mieli poglądy, tak jest. Zrzucano ich z helikopterów do dżungli albo do morza, do oceanu. Mówimy o dziesiątkach tysięcy ludzi, tak? Do dzisiaj te matki protestują pod siedzibą parlamentu w Buenos, bo domagają się, żeby się dowiedzieć, co się z ich dziećmi stało, tak? No więc temu biednemu krajowi, który przeżywa takie sytuacje, przynosi tenże mały Argentyńczyk, to dziecko tego narodu, nie jakiś człowiek z wyższych klas, tylko właśnie to dziecko tego brudnego barrio przynosi Puchar Świata. I to w takim stylu. Na dodatek wygrywając mecz z reprezentacją Anglii. Tu trzeba rozumieć też kontekst tamtej historii, bo było to chwilę po wojnie falklandzkiej, tak? W którym Argentyna dostała w ciry i upadła kolonialna potęga, jaką była Wielka Brytania, po prostu na drugim końcu świata pokazała Argentyńczykom ich miejsce, że tak powiem, w rzeczywistości. Więc no, też należy, no, nie da rady tego odłączyć. Facet, za którego przyjściem do Neapolu, jak wiemy, teraz stała po prostu regularnie neapolitańska komorna, tak? Wykładali pieniądze na to ludzie, którzy bardzo brudne interesy kręcili. No też wiadomo, że Neapol jako miejsce, w którym działa taka, a nie inna organizacja, no raczej tam o narkotyki nie było trudno i życie Diego Maradony raczej tam nie wyglądało tak jak życie teraz sportowców, że jest trener od przygotowania, testy wydolnościowe, nie wiadomo co. Myślę, że Diego Maradona połowy tych testów nie byłby w stanie zdać. Mimo tego wchodził na boisko, strzelał gole i przynosił temu biednemu klubikowi z biednej części Włoch, z którą nikt się nie liczył, najpierw Mistrzostwo Włoch, a później najpierw Puchar UEFA, a później Mistrzostwo Włoch, tak? A powiedz, bo powiedziałeś o tej bramce zdobytej na Mundialu w 86 roku w meczu z Anglią. Masz jakieś obrazy właśnie Diego Maradony z boiska? To czym zachwycał ciebie? Mam taki slajd z tego wydarzenia, w którym strzela bramkę i rzuca, nie pamiętam, czy to było po meczu, to chyba było po meczu, gdzie rzucił but w widownię. I facet ten but zaczął całować i schował go pod koszulę. Takie słynne zdjęcie, jak ten facet schował na taką rozpiętą koszulę, takim swoją drogą wtedy adekwatnie dużym kołnierzykiem, jakie były modne. I tak chowa, najpierw całuje tego korka, później tak go chowa pod koszulę, żeby broń Boże mu nikt tego korka nie zabrał. Nie? To chociażby pamiętam. No a przede wszystkim, tak jak mówię, no, robiło na mnie ogromne wrażenie to, że facet, który nie wyglądał na jakiegoś tytana sportu, mały chłopak z kręconymi włosami, tak się porusza z gracją baletnicy na tym boisku. Niesamowity gość i no dlatego też ja tak zawsze uważam, że jak ktoś mi do mnie na przykład przychodzi i mówi, że a twoja płyta Światło Miasta miała dla mnie znaczenie, to zawsze sobie tak wyobrażam, że dlatego coś takiego mówi, bo moja muzyka towarzyszyła mu w pewnych chwilach jego życia, które dla niego były szczęśliwe. Bo nie oszukujmy się, mając lat 17-23, raczej żyjesz w fajnym, beztroskim życiu, a słuchając jakiejś muzyki, ona ilustruje ci te fajne momenty twojego życia, które wtedy, wchodząc w tą dorosłość, przeżywałeś. Albo tak? Pierwsze zawody miłosne. No jakieś tam, wiesz, tak? Daje ci, nie wiem, piosenka dobra na wszystko, tak? Daje ci odpowiedź na twoje smutki, daje ci odpowiedź na twoje radości, tak? Wydaje mi się, że z tym Diego Maradoną i z tą pamięcią Diego Maradony zawsze będzie też w naszym pokoleniu właśnie to samo, że on dał nam za dzieciaka tak dużo uśmiechu jako kibicom sportu, jako ludziom, którzy... Bo też wydaje mi się, że popularność piłki nożnej bierze się też z tego, że wszyscy z nas w nią grali. I każdy z nas marzył o tym, żeby tam być, tak? A teraz możemy w tym uczestniczyć już w troszkę innej formie, ale nadal jest to jakbyś taki substytut tego, że wyobrażamy sobie, że to my jesteśmy tam wewnątrz tego, tak? Więc tak wielu nam Diego Armando Maradona spowodował, że w naszym dzieciństwie tyle razy się uśmiechnęliśmy. My już będziemy dziadkami, ale nasze dzieci, czy nasze wnuki, czy naszych kolegów dzieci będą w ten sam sposób opowiadały o Lionelu Messi prawdopodobnie. Że taki plebiscyt za 40 lat będzie wygrywał Lionel Messi, tak? Nikt już o tym Diego Maradonie nie będzie pamiętał, tak jak moja generacja nie zna Pelego i nigdy dla nas Pele nie będzie znaczył nic więcej niż jako taka ikona z encyklopedii. To taką ikoną z encyklopedii będzie jakoś Maradona, Messi, a zobaczymy kto po Messim, no. Jestem bardzo ciekaw, kto będzie po Messi. Lewandowski. No to w takim razie... To niestety Lewandowski ma pecha, że żyje w tej samej generacji, co ten magiczny Argentyńczyk. Ale jakie było twoje podwórko? Takie właśnie pod kątem sportowym. To było tak, że wychodziło się i się kopało w piłę? Godziny. Trzeba było... Bemowo warszawskie, tak? Warszawskie Bemowo, tak jest. Jeszcze wtedy to były te czasy, kiedy dzieciaki hordami poruszały się po podwórkach. Oczywiście grupy wiekowe były ważne i no tutaj trzeba było zasłużyć, dlatego że no jak wiadomo, boisko było okupowane przez starszaków. Żeby zacząć grać ze starszakami, trzeba było albo mieć siostrę w wieku starszaków, żeby starszaki cię znały. Albo świetnie grać w piłkę. No ja na szczęście spełniałem oba te kryteria, bo miałem i siostrę troszkę starszą, że starszaków część znałem osobiście. To byłeś VIP? Tak. Trochę tak. A druga sprawa, że no całkiem nieźle sobie radziłem z futbolówką. Ale co to znaczy, że sobie dobrze radziłeś? Umiałem grać w piłkę, byłem wysportowany zawsze, a w piłkę umiałem grać. Jaka pozycja? Ofensywny gracz? Lewe skrzydło albo napastnik. Ale też lubiłem stać na bramce. O! Też lubiłem stać na bramce. Czyli odważny. Nie bałem się nigdy. Aha. Tak. To akurat zawsze psychiczny byłem, bo wręczną też lubiłem na bramce stać. A to trzeba być chorym psychicznie, żeby lubić wręczną stać na bramce. Dziękuję, ja też stałem na bramce. Piłkę nożną uważam, że to jest dużo bezpieczniejsze. Wręczną trzeba być naprawdę nienormalny, że stać na bramce. Bo tu z 4 metrów cię ładują pociski. Swoją drogą bramkarz wręczny, jego wygimnastykowanie to jest coś nieprawdopodobnego, prawda? Dlatego Peter Schmeichel też był tak dobrym bramkarzem. 1,90 m i noga na wysokości ucha, prawda? Tak jest, tak. Więc klasyczne podwórko, jeszcze wtedy mieliśmy na boisku, na osiedlu boisko trawiaste z bramkami ligowymi. Ale wydeptane czy faktycznie trawiaste? Trawiaste. Nówka osiedle. Co? Nówka. U nas było trawiaste, ale to generalnie tam trawy to nie było. Ale szybko stało się ziemno trawiastym boiskiem, no bo jak wiadomo to się zużywa. Boisko okrajane było z każdym rokiem, jak osiedle się rozwijało, aż w końcu boiska nie ma. Taka jego historia, ale wiele pokoleń chłopaków na tym boisku grało. Trzeba było się zasłużyć. Oczywiście jak już się ze starszakami udało grać, to można było z tymi legendami podwórka zagrać. No naprawdę, no bracia Krzyżakowie, to u mnie na osiedlu były legendy boiskowe. Starszy i młodszy Kwisu, To były, wiesz, takie postacie, które każdy wiedział na osiedlu, kto to jest Kwisu, tak? To wszyscy wiedzieli, jak gra w piłkę. Było parę takich postaci, których ksywki do dzisiaj pamiętam. Wiesz, wszyscy wiedzieli, kto jest Jagieł i że trzeba się liczyć z Jagłem, bo Jagieł tak umie grać w piłkę, że nawet jak mu kazaliśmy grać tylko lewą nogą, to i tak był najlepszy na podwórku. A masz, Eldo, takie wrażenie, bo ja mam ze swojej przeszłości blokowiskowej, że byli ludzie tak utalentowani, że oni by spokojnie zrobili karierę w Ekstraklasie, tylko po prostu nie poszli tą drogą, że potrafili mierzyć z woleja w konkretne miejsce w małej bramce. Krzysiek Jagiełło to jest taki przykład. To jest gość, który grał w grupach młodzieżowych, z tego co wiem, nawet ocierał się o kadrę. W takich latach miał 13-15 lat, był fenomenalnym graczem. Tak jak mówię, no i on na podwórku miał zakaz grania i jak mógł grać, to mógł grać tylko lewą nogą. Taki był gentleman ze gry. Bo po prostu nie było sensu, żeby on grał tą, którą miał mocniejszą, bo to naprawdę nie miało sensu. Było parę takich gości, też pamiętam takiego chłopaka Piotra Krakoczy. To był gość, który z rzutów wolnych tam, gdzie chciał, piłkę ładował po prostu. Ale on nigdy nie chciał, z tego co wiem, nawet chyba na jednym treningu nie był nigdy, w żadnym klubie. A ty trenowałeś? Grałeś gdzieś w tego klubu? Tak. Na początku w takim osiedlowym klubiku. Później próbowałem akcesu do Olimpii Warszawa, słynnej Olimpii Warszawa. Niestety nie znalazłem uznania w oczach trenera, co, że tak powiem, wykorzystałem, żeby się zemścić. Takie, że tak powiem, tu mam taką historię, bo na Pucharze Syrenki nasza amatorska drużyna się spotkała z drużyną Olimpii Warszawy i pokonaliśmy ich 2-1, strzeliłem decydującą bramkę z rzutu wolnego w ostatniej minucie spotkania. Miałem ogromną satysfakcję, że tenże trener pamiętał mnie z tego sprawdzianu, którego na Olimpii nie zdałem. Miałem taką drobną sportową satysfakcję. Można powiedzieć, ale ja tutaj następuje ważny element mojego życia, dlatego że mój ojciec zdawał sobie sprawę z tego, że trzeba będzie poświęcić siebie i albo wybrać uczenie się w szkole i chodzenie do szkoły, albo sport. Zdawał sobie sprawę z tego, że po prostu nie da rady tych rzeczy pogodzić i albo będę musiał zostać miernym uczniem i bujać się ze szkołą, ale będę grał w piłkę, albo odwrotnie. I tata się po prostu mnie spytał, co bym wolał w życiu robić. I ja ku swojemu zaskoczeniu... Ale teraz jesteś tym zaskoczony, czy wtedy? Nie, wtedy byłem tym zaskoczony. A teraz jeszcze w ogóle też jestem bardzo tym zaskoczony, bo pewnie bym z tej perspektywy całego swojego życia pewnie bym nawet, nie wiem, spróbował wybrać inaczej, żeby zobaczyć, jakby się tamta droga potoczyła. Ale na pytanie, co ty, synu, wolisz robić? Czy chcesz chodzić do szkoły, czy chcesz trenować? Powiedziałem, że ja chcę chodzić do szkoły. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego tak odpowiedziałem. Eldo, brawo. Może się go bałeś. Nie, ale po prostu uznałem, że jakby zawód sportowca to nie jest jakby... Ja chciałem być nauczycielem. Chciałem historii dzieci uczyć. Naprawdę? Tak. Pięknie. Jakoś tak... Ja jestem historykiem, dlatego aż mi oczy błysnęły. Masz. To była taka moja... Jakby przestałem chcieć. Nie? Jak miałem 7 lat, to chciałem być piłkarzem. Jak miałem 13 lat, to chciałem dzieci uczyć o bitwie pod Grunwaldem. Nie? I o dziwo tak faktycznie naprawdę tak powiedziałem. Tato, to ja chcę iść do szkoły. Zerkam na czas. Za nami 18 minut rozmowy. To chyba najlepszy moment na to, żebyśmy zrobili przerwę na muzykę. Nie będziemy pytali Eldo, jaka to będzie muzyka. My, Darek, wybierzemy. Będziemy dzisiaj grali to, co skomponował i zaśpiewał Eldo. Posłuchaj. Chodź ze mną, chociaż zupełnie nie wiem dokąd. Chodź ze mną, by sens nadać życia krokom. Ze mną ku słońcu, może gdzieś natrzepać ze mną. Po szczęście albo po szaleństwo, ciemność ze mną. Marsz długi jak mało, patrz niemal w nieskończoność. Chcę ręce, by razem iść ku losowi, nawet spłonąć. Chociaż na chwilę, pomóż mi iść, nie będzie lekko. Tą drogą cierni, może ku krawędzi, chodź ze mną. Do obiecanej ziemi, wierzę, że ten marsz coś zmieni. Idź, nawet pod wiatr, idź ze mną. By w przyszłość bezczelnie patrzeć, wyciągnąć środkowe palce. Chodź ze mną, choć nic nie mogę ci obiecać. Na fart nie ma co czekać, uwierz w to. I choć nie znam celu drogi, uczyń to. Sam dla siebie zmień coś, podnieś pierwszy raz w życiu rękę. I chodź ze mną gdzieś, sam nie wiem dokąd jeszcze. Weź moją moją dłoń. Uwierz mi, odrzuć swój strach, chodź ze mną gdzieś, nawet na drugą stronę lustra, uwierz mi. Widziałem tamten świat, jest piękny, to nasze przeznaczenie. Choć obaj jesteśmy ślepi, raz w życiu rzucić wszystko, wszystko. Chodźmy do światła, by wygrać lepszą przyszłość. Choć powoli jak dziecko po omacku, w ciemność naszych grzechów, by spojrzeć prosto w oczy diabłu, meduzę naszych porządek, by stać się kamieniem. Nie boisz się, przecież życie jest sennym marzeniem, więc śmiało naprzód. Po co strach noś naprzód, a wróg, by owoc drzewa urwać, w twarz zaśmiać się światu, tak donośnie bezczelnie. Raz odrzucić kanon reguły, lecz świadomie, by czystym obudzić się rano. Ten świat nie ma sumienia, ten świat nie chce się zmieniać, on swoje dzieci zjada, by karmić swoje pragnienia. Jeśli zapragniesz znowu uciec, zawołaj mnie, a będę. Ruszymy gdzieś, choć sam nie wiem dokąd jeszcze. Skrzydłach wolności nad ziemią, chcę lecieć nad światem, życie zostawić pode mną, swój strach, łzy troski, by promień światła ogrzał serce, które zwątpiło w istnienie dobra. Ulecieć ponad wszystko, prosto w objęcia aniołów, lub spłonąć na popiół w jego litości ogniu. Odzyskać wiarę straconą, odzyskać radość, by móc w spokoju odejść, spokojnie na zawsze zasnąć. Wracamy do rozmowy z Eldo. Dużo było wątków związanych z piłką nożną, z dzieciństwem, z blokowiskiem, z warszawskim Bemowem. A jakie ty masz pasje sportowe poza piłką nożną? Piłka nożna w zasadzie, jakbym miał ułożyć ranking swoich ulubionych sportów teraz w moim życiu, to myślę, że piłka nożna znalazłaby się nisko, niestety. Bardzo lubię, polubiłem sporty olimpijskie, niektóre, przez to, że mogłem spróbować dzięki programowi Eldo jedzie do Tokio, dzięki kierunkowi Tokio, mogłem spróbować kilku z nich i olbrzymi do nich szacunek nabrałem, ale generalnie uwielbiam oglądać rugby, bardzo lubię oglądać koszykówkę zawodową, tą w wydaniu NBA, dlatego że jest to sport na absolutnie najwyższym poziomie. Co jeszcze lubię? Lubię bardzo oglądać kolarstwo i to we wszelkiej jego formie, poza wyścigami czasowymi, bo to jest po prostu jakoś tak, nie wiem, kosmici na kosmicznych rowerach, w kosmicznych hełmach. A nie nudzi cię kolarstwo? Takie właśnie wielogodzinne? Nie, nie, nie. Tym bardziej, że sam jeżdżę na rowerze i jakby też zachwycam się kwestiami technicznymi. Też poza tym komentatorzy uważam, że przy kolarstwie są zawsze na tyle fajni, że umieją to tak ładnie opowiedzieć, tak sprzedać, że jest to bardzo ciekawe. Twoi ulubieni komentatorzy? Nie mam. Nie mam, dlatego że wiesz co, bardzo dużo kolarstwa oglądam po angielsku i nie wiem, jak się ci ludzie nazywają, a najbardziej lubię oglądać kolarstwo po belgijsku. Jest taki, znaczy to nie jest flamandzko, belgijski, tak? Tylko jest flamandzki, tak jest. Bo jest taka telewizja Sporza. I tam są zawsze, że tak powiem, łatwo w internecie znaleźć transmisję z tejże telewizji. Najłatwiej chyba, bo Belgowie, jak wiadomo, są opętani na punkcie kolarstwa, więc komentarz tych panów nawet, można powiedzieć, że rozumiem, dlaczego znając niemiecki łatwo się tego języka nauczyć, bo faktycznie, chociaż jest to dla mnie abstrakcja, jak się można tego języka swoją drogą nauczyć, bo teraz wszyscy flamandowie by mi łeb urwali pewnie, bo obrażam ich wspaniały język, ale tak to dla mnie po prostu brzmi. Domyślam się, że polski dla flamandów podobnie. To na pewno. Więc jest kilka takich sportów, jakbym miał do wyboru, na pewno miałbym dwa bilety na finał Pucharu Świata w rugby i na finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, wygrałbym Pucharu Świata w rugby. Bo no właśnie, straciłem serce do piłki nożnej. Jak to się wydarzyło? Jak do tego doszło, że ta piłka zrobiła się w twoim życiu jajowata, a nie okrągła? Przede wszystkim odkryłem, że istnieje taki sport, w którym jak padniesz na boisko, to koledzy ci pomogą wstać. Że jest taki sport, w którym uczy się tego, żeby bez względu na to, co się dzieje, nie poddawać się, żeby być bardzo koleżeńskim, bo nic w życiu samemu się nie osiągnie, że w słowie angielskim drużyna, tak jak w języku polskim drużyna, nie ma litery I, tak, czyli nie ma tego ja, nie ma I in team, tak, nie ma ja w drużyna, tak, więc jeżeli drużyna, to całość, piękny jeden organizm i jest to jeden z nielicznych sportów, które do dzisiaj przetrwały w takiej dość czystej etycznie formie, bo jest to sport, w którym duży nacisk kładzie się na to, żeby nie oszukiwać. Duży nacisk kładzie się na to, żeby się przyznawać do tego, co się dzieje. Duży nacisk kładzie się na przejrzystość decyzji. Sędzia mówi rzeczy na głos. Tak, w zawodowym rugby sędziego słyszy cały stadion, bo ma podłączony mikrofon i na głos podejmuje decyzję. Sport, w którym nie było problemu wprowadzić wideo, zapis i po dosłownie minucie podejmować decyzję, bo ważne na boisku, co się stało, a nie co ktoś nie zobaczył. Na niższych szczeblach rozgrywkowych też sędzia tłumaczy kapitanom, tak, skąd ta decyzja. A poza tym, tak jak wspomniałeś, kapitanom, to nie jest sport, którym szeregowy paparuch z obrony z numerem 2, jak ma kaprys sędziemu nawymyślać, to może sędziemu nawymyślać, bo wtedy sędzia poprosi tego delikwenta do siebie, pokaże mu czerwoną kartkę i poprosi o to, żeby opuścił boisko. I nie będzie dyskusji po prostu, bo nie ma prawa być dyskusji, bo jest to dorośli ludzie zgadzają się na pewne reguły, które wyglądają tak, a nie inaczej, więc skoro się zgadzamy na te reguły, to tych reguł przestrzegajmy. Ja jako formalista życiowy w tym sporcie odnalazłem jakby takie piękno właśnie tego formalizmu, któremu ci najwięksi mocarze, bo nie oszukujmy się, gracze rugby to są fizycznie ludzie na kosmicznym levelu, ci mocarze decyzje panów z brzuszkiem przyjmują skinieniem głowy, grzecznym jest ser i po tej czerwonej kartce udają się grzecznie odsiedzieć swoją karę na ławce. Ale to też jest tak, że oni, jest hierarchia, prawda? Jest sędzia i to jest pan i władca na krańcu wszechświata, można powiedzieć, bo, tak jest. Bo tam nie ma dyskusji praktycznie z sędzią. Też dlatego, że sędzia zna reguły. Reguły w rugby są bardzo niuansowe. Jest bardzo dużo sytuacji, w którym występują takie sytuacje, w których jest niuans. Trzeba zniuansować, zbalansować to, co się dzieje na boisku. Precedensowe wręcz. Tak jest. I najlepsi sędziowie potrafią to tak zrobić, że nikt do nich nie będzie miał pretensji. Wręcz jeden z najlepszych sędziów świata, sędzia z Walii, drużyna Nowej Zelandii, kiedy ten sędzia byłby wyznaczony do sędziowania meczu na przykład reprezentacji Nowej Zelandii z zespołem Walii, w życiu by nikt z Nowozelandczyków nie zaprotestował przeciw temu sędziemu, bo wszyscy wiedzą, że to najlepszy sędzia na świecie. Tak samo jak kiedyś... Wyobraźcie sobie w futbolu, że Polak sędziuje mecz polski, dokładnie, tak? Na mundialu. Tak samo kiedyś na Igrzyskach Olimpijskich Zimowych przypominam sobie sytuację, że Kanadyjczycy grali z Amerykanami w finał i dwaj sędziowie w finale w hokeja, na lodzie, tak jest. Dwaj sędziowie byli Kanadyjczykami, jeden Amerykaninem. Nikt nie miał najmniejszych pretensji, że finał kanadyjsko-amerykański będą sędziować sędziowie z Kanady, bo po prostu chodziło o wyznaczenie najlepszych sędziów. A u nas nie można wyznaczyć sędziego z tego samego miasta do sędziowania meczu piłki nożnej, bo istnieją podejrzenia, że... Że będzie sprzyjał, pamiętam, tak? Że była jakaś taka sytuacja, że pan Michał Listkiewicz się tłumaczył, że on może zasędziować Legię, bo nie jest przecież za Polonią. I to było dla mnie takie, mówię, no ale to chyba nieważne, za kim jesteś, bo jak kogoś kopią w nogę, to wszystko jedno, za kim jesteś, po prostu gwizdzesz, tak? Tak, więc... są jedna drużyna w czerwonych koszulkach, druga w białych, to jest wyznacznik. Dokładnie, i twoja znajomość reguł ma powodować, że te reguły będziesz egzekwował na boisku od jednych i drugich w ten sam sposób, tak? No aż dziwne, że trzeba o tym mówić, że to jest coś nadzwyczajnego, no, jest taki sport jeszcze na świecie, w którym tak się dzieje, no. Kilka takich sportów przynajmniej. Oczywiście boisko do rugby jest trochę większe od piłkarskiego, jest tam trochę gęściej, bo gra się po 15 zawodników w tej klasycznej formie. I tam jest jeszcze coś, co mnie ujmuje. To, że jak jest interwencja lekarska, to nie znaczy, że wszyscy muszą czekać. Ta gra się toczy dalej. Prawda? Tego nie wiedziałem. Tak. Nie zatrzymuje się czasu. Jeżeli coś się dzieje strasznego dopiero, to rzeczywiście wtedy ten czas jest zatrzymany. No ale jeżeli chodzi o taką sytuację zwykłą, kosmetyczną, typu, nie wiem, nastawienie palca, bo się złamał, albo włożenie barku, bo wypadł, no to takie rzeczy się dzieją, że tak powiem, w trakcie. Nie? Że nikt nie zwraca na to uwagi. To są po prostu takie drobnostki. No. Eldo, ale ty jesteś rugbistą, to nie jest tylko pasja kibicowska, ale sam grałeś. Grałem, tak. 2-3 sezony w AZS-ie AWF Warszawa. Jestem bardzo blisko, żeby wrócić z powrotem na treningi, bo bardzo mi tego brakuje. Co prawda, no, cały czas zwracam uwagę na to, że w PESEL-u pierwsza cyfra to 79, więc trzeba bardzo uważać na to, co się w życiu już robi, bo ani kości, ani mięśnie już młodsze nie będą. Ale owszem, grałem w AZS-ie AWF Warszawa, nawet zdarzyło mi się położyć parę razy w życiu punkty, kopnąć parę razy w życiu punkty, poznać smak zwycięstwa, poznać smak porażki i również na przykład złamać nogę na meczu rugbowym w meczu z Watachą w Zielonej Górze, więc owszem, mogę sobie powiedzieć, że w jakimś tam sensie malutkim, bo malutkim, ale udało się rugbystą w życiu być. A komu kibicujesz spośród tych takich najsilniejszych nacji w rugby? To jest ze względu na to, że też kibicuję temu narodowi jako narodowi i zawsze mi się ten kraj podobał i marzę o tym, żeby tam pojechać, a mianowicie Republice Południowej Afryki. To jest moja ulubiona reprezentacja. A dlaczego? Bo jak byłem mały, nie umiałem skumać kompletnie, dopiero później jak poczytałem trochę książek, ale jakbym, zanim poczytałem trochę książek, nie umiałem kompletnie skumać, czemu biały facet z Republiki Południowej Afryki nazywa się Rick Van jakiś tam, albo nie wiem, Bismarck Duplessis i dlaczego on jest biały i jest z Afryki i w ogóle o co chodzi. Dlaczego na fladze RPA jest flaga brytyjska, holenderska i dlaczego niemiecka? Jest ich 15 białych w tej drużynie? Teraz już jest rzeczywiście tak, że reprezentacja RPA jest mieszana. Jest, rzeczywiście zdarzają, są czarnoskórzy gracze, ale w mojej młodości było to 15 białych Afrykanerów. Więc historia tego kraju też mi się bardzo podobała. Jakoś tak wszystko z tym związane. A poza tym to jedna z tych reprezentacji, która gra bardzo mocno fizycznie. Jedna z takich, która można powiedzieć, że tam nie ma żartów. Nie, tam wszystkie szarże są na serio. Więc to są takie niedźwiedzie. I zawsze tym niedźwiedziom jakoś kibicowałem. A poza tym ciekawy świat. No, ciekawy kraj z wielkimi problemami. Z potwornymi problemami. W zasadzie tak jak wręcz mogłem poznać, porozmawiać z paroma ludźmi stamtąd, to już nie wiem, czy tak bardzo chętnie bym tam pojechał. Kiedyś nawet marzyłem o tym, żeby w Kapsztadzie mieszkać. Teraz nie wiem, czy bym tam chciał mieszkać, ale no niemniej. Cudowne miejsce, cudowny zakątek świata i tak jak mówię, fascynująca historia i stąd mój szacunek do Springboksów. To ja powiem jedną ciekawą historyjkę, nie wiem, czy ją znacie a propos rugby, bo ja się tak nie pasjonuję tym sportem jak wy, natomiast gdzieś tam wyczytałem, no bo wiadomo, że rugby jest bardzo popularne w Nowej Zelandii i przed którymiś mistrzostwami świata w spece od marketingu sportowego wpadli na pomysł, że toczyli krew od reprezentantów, dolewali go do celulozy i potem z tej celulozy były drukowane plakaty reprezentacji Nowej Zelandii z krwią tych zawodników. I to był absolutny hit, sprzedawało się to za ciężkie pieniądze, przeznaczone potem na jakieś cele charytatywne. To takie pomysły. Rugby na Nowej Zelandii to jest absolutna religia. A jeszcze powiem w ten sposób, że jeżeli jest Puchar Świata, to bardzo często reklamy przy Pucharze Świata są robione przez ludzi z niesamowitymi właśnie pomysłami i reklamy są naprawdę super. Była, pamiętam, taka bardzo fajna reklama argentyńska, gdzie reprezentacja w rugby ma swoje przydomki. Reprezentacja Argentyny to Pumy. Więc prawda, na logo mają Jaguara, no ale to jest też tradycja w rugby, że często błędy prowadzą do tych nazw. Niemniej, była taka reklama, w której chłopcy, na przykład mały chłopiec szedł na wyrwanie zęba i sobie mówił pod nosem: jestem Pumą, jestem Pumą, jestem Pumą. Ciężarna pędziła do szpitala i mówiła sobie też pod nosem: jestem Pumą, jestem Pumą, jestem Pumą. A na końcu reprezentant RPA biegł z piłką w meczu rugbowym i mówił pod nosem: jestem Pumą, po czym dostał straszną szarżę i pan mówił: no, you're not. chociażby takie pomysły. Nowej Zelandii to jest religia, absolutna religia. All Blacks, tak. Co też się wzięło z błędu, bo historia jest taka, że komentator sportowy powiedział, że wszyscy ci goście grają jakby byli graczami tyłu. Gracze tyłu, czy backs, to są goście, którzy biegają. A gracze z młyna to są goście od forwardzi to są goście od fizycznego kontaktu. Biegają raczej goście od numerów 10 do 15. Ty biegałeś, nie? Ty biegałeś. Ja jestem od tego, żeby biegać, tak jest. A z jakim numerem grałeś? Ja grałem z 14 grę na skrzydle. Bo wróg by numer odpowiada pozycji. Odpowiada tak, pozycji. Tak jak kiedyś było w piłce nożnej. W piłce nożnej też tak kiedyś było. Więc tu komentator użył takiego sformułowania, że reprezentacja Nowej Zelandii, że they all play like they are all backs. Ale ktoś źle usłyszał, źle przepisał. I zostało all blacks. I było jak they playing like they're all blacks. I zostało to all ale blacks. Ale to się przyjęło przecież all blacks. To myślałem, że to przez jest, czarne koszulki. To też jest. Grali w białych również. No właśnie, aha. All blacks się przyjęło i w ogóle już do Nowej Zelandii się to bardzo mocno przywiązało. Tak. I all blacks to są i wioślarze bardzo dobrzy i żeglarze. Rugbyski są black ferns. Tak, ten to Blacks rzeczywiście i tu też należy powiedzieć, że to jest sport, który razem, są takie dwa wydarzenia, które można powiedzieć ukonstytuowały naród nowozelandzki. Pierwsza to bitwa pod Gallipoli w I wojnie światowej, przepiękny film polecam z Melem Gibsonem, o tym właśnie tytule Gallipoli. Tam wysłano żołnierzy z Australii i żołnierzy z Nowej Zelandii. I oni potworne straty ponieśli w trakcie tej bitwy. Do dzisiaj obchodzona na pamiątkę tej bitwy jest tak zwany Anzac Day. Anzac to były właśnie te wojska, nazwa tych wojsk australijsko-nowozelandzkich. Zginęła ich tam masa. A przez to, że były społeczeństwa stosunkowo młode, no to dużo młodych chłopaków to byli sportowcy. Bardzo dużo rugbystów, bardzo dobrych rugbystów zginęło w trakcie I wojny światowej. I po powrocie nagle się okazało, że nie można złożyć drużyn, bo nie ma kim grać. I właśnie ta pierwsza wojna światowa, bitwa pod Gallipoli i sport rugby było takim jakby takimi wydarzeniami, które pokazały Nowozelandczykom i Australijczykom, że są odmienni, że owszem, jesteśmy częścią tego imperium brytyjskiego, ale ten charakter jest trochę lokalny. Stąd ta właśnie w Nowej Zelandii ta religijność wokół tej gry. Bo tam nikt nie chce być Lionelem Messim. Tam każdy chce być Jonathanem Lomu. Tam nikt nie chce być Diego Maradoną. Tam wszyscy chcą być Carlosem Spencerem. Dzieci żyją tam innym marzeniem niż dzieci na tej półkuli. Ten cricket jest istotny. Tak. To ja mam pytanie, Eldo, do ciebie, bo fascynujesz się rugby, powiedziałeś, że fascynujesz się koszykówką spod znaku NBA, a wierzysz kolarstwem, a wierzysz w to, że te sporty są czyste, że są sportami bez dopingu? Ale szczerze. Nie. No właśnie. Nie, dlatego że wiesz co, po pierwsze, sport zawodowy niesie ze sobą ogromne zarobki. Ogromne zarobki powodują, że jesteś pod ogromną presją wyniku. Ogromna presja wyniku powoduje, że bardzo często będą zdarzać się ludzie, którzy nie są etyczni i nie będą stosowali fair reguł gry. Przypomnę, że historia Lance Armstronga, na którego się wszyscy oburzają, wygląda w ten sposób, że drużyna Lance Armstronga US Postal przyjechała do Europy na wyścig zawodowy, który się nazywa Tour de France i dostała takie wciry, że nie wiedzieli, co ze sobą począć. Wrócili do Stanów Zjednoczonych i po prostu zrobili kalkulację, czy my chcemy tam jeździć po to, żeby dostać wciry, czy my chcemy tam jechać po to, żeby ten wyścig wygrać. Przypomnę tylko, że jak weźmie się tabelkę zwycięzców wielkich turów z czasów Lance Armstronga, to wszyscy ci ludzie byli zdyskwalifikowani za doping. Bjørn Riise, który rywalizował w najlepszych latach z Lancem Armstrongiem, miał ksywkę Mr. 85, bo taki miał hematokryt. Panom wymyślano budziki, które budziły ich w momencie, w którym krew była za gęsta, po to, żeby panowie robili przysiady, żeby przeżyć. Sport wtedy był tak naładowany, kolarstwo było wtedy tak naładowane, że panowie świecili po nocach, tak? No, przypomnijmy tą sprawę na jednym z turów, gdzie lekarze Festiny przez okna uciekali, tak? Z grupy zawodowej, a pod oknami znajdowano strzykawki na torby, tak? Sport zawodowy niesie ze sobą niesamowitą presję wyniku, niesamowitą presję pieniężną i niesamowitą presję na zawodnika. Nie zawsze jest to decyzja zawodnika, czasami jest to decyzja systemu. Możemy się oburzać na systemowość rosyjskiego dopingu, tak? Ale jaki wpływ na to i jakie możliwości miała na to Irina Kowalewskaja, urodzona nie wiem, mająca 17 lat, znowu Łużniewska koło Saratowa, która przyjechała na zgrupowanie gimnastyczek. Jakie ona ma możliwości decyzji? Jakie ona ma pole manewru? To prawda, zawsze pamiętam, co mówił Szymon Kołecki a propos Ilii Lina, który wygrał z nim na igrzyskach w Pekinie, a potem odebrali mu ten złoty medal i Szymon dostał ten złoty medal po latach. Powiedział, że on nie ma cienia pretensji do tego Kazacha, bo oni byli wychowywani od początku w tym, że to był system, to było normalne po prostu, tak jak to, że zjadasz śniadanie, dostajesz jakąś dawkę dopingu. Mówimy o sporcie, który jest tak mocno przeżarty dopingiem, że praktycznie większość mistrzów tego sportu była kiedyś zawieszona za doping. No tak. Bo w ciężarowcy, no ja nie wiem, czy jest jakaś dyscyplina, w której... Było więcej przypadków dopingu. Myślę, że pierwsza piątka. Powszechna. Myślę, że pierwsza piątka dyscyplin, których się łapie na dopingu, to są ciężary. Tak. Więc ja nie do końca mam o to pretensje, dlatego że zdaję sobie sprawę, że ta presja prowadzi do tego, żeby zwiększać atrakcyjność, tak? Nie oszukujmy się. Sport w pewnym sensie jest współczesnym rzymskim igrzyskiem. Absolutnie. Tak? Jest tym Benem Hurem, który Absolutnie. W wyścigach rydwanów na hipodromie musi wygrać, tak? Jest tym gladiatorem z filmu Ridleya Scotta, który ma w atrakcyjny sposób ucinać głowy, krzycząc "Are you not entertained?", tak? No, zmieniła się forma. Ale to jest gdzieś tam substytut rywalizacji plemiennej, rywalizacji wojennej, adrenalina, testosteron, te cechy męskie, kiedyś realizowane w aktywnościach, nie wiem, dużo brutalniejszych niż sport. Sport stał się tego zamiennikiem, a zatem oczekiwania kibiców są gigantyczne, przecież... Ciągle chodzi o rekordy też, pamiętajmy. Tak prawda? Jest, no przecież w lekkiej atletyce w pewnym momencie był taki wyścig, że kto jeszcze, kto szybciej, kto więcej. Czy te wyniki z lat 80. naładowane farmakologicznie, szczególnie u kobiet, wyniki lekkoatletyczne, tak, z lat 80. Czy da się jeszcze kiedyś się pobić? Wyścig niesamowity technologiczny, kiedy Australijczycy przyjeżdżali na igrzyska z jakimś kostiumem, który pozwalał pływać dużo szybciej, tak? Kolarze, którzy stosują doping technologiczny, kiedy sprzęt staje się coraz lepszy, coraz mocniejszy. Nowe metody treningowe. Zobaczmy, że teraz trenuje się zupełnie inny sposób niż trenował kiedyś. Zupełnie inne znaczenie ma dieta, inne znaczenie ma odpoczynek, regeneracja generalnie, tak. Młody chłopak, który w tej chwili zaczyna trenować sport taki jak mam kolegę, którego dzieciak jest bardzo zdolnym tenisistą. Takim na levelu tata myśli, czy już wysyłać go na Florydę do szkoły. No to jest na tym levelu. I prawdopodobnie to się nie stanie, bo stać na to nie będzie. Mm-hmm. Ale dzieciak jest na tym poziomie sportowym, tak? To jest młody chłopak, który ma dwóch trenerów. Jednego ma od dyscypliny, a drugiego ma od ogólnorozwojówki. Ja mając lat 13 nie miałem bladego pojęcia, że trzeba się rozciągać, że trzeba wykonywać pewne ćwiczenia. Siłowe chociażby. Kolega, który jest fizjoterapeutą, jak trafił do jednej z pierwszoligowych drużyn piłki ręcznej, to musiał panów nauczyć z powrotem skłonu w przód i, że tak powiem, prowadzić WF. Bo cała ta technologia, cały sport idzie do przodu i w związku z tym ta presja wyniku będzie powodowała, że zawsze będą ludzie, którzy będą gotowi czy przymknąć oko ze względu systemowego, tak jak dzieje się to w Rosji, czy indywidualnie będą gotowi po prostu na to, żeby podjąć to ryzyko. Wiecie co, to jeszcze mała dygresja, bo przyjaźnię się z profesorem Markiem Postułą, młodym kardiologiem, takim światowcem, który jest kolarzem amatorem, fascynuje jego też sprawa dopingu. Ja powiedział, że najbogatsze państwa, te, które są najmocniejsze sportowo, inwestują potężne pieniądze. Oczywiście on nie był w stanie stwierdzić, czy legalnie, czy nielegalnie, w doping genetyczny, który jest absolutnie niewykrywalny i na razie nie będzie wykrywalny. I wskazywał wprost państwa, gdzie takie rzeczy się najprawdopodobniej dzieją. No wierzę w to, że Chińczycy, możemy się zrzymać, ale tak jest. No. Wierzę w to, że Chińczycy, ze względu na to, że tam dochodzi ten aspekt propagandowy, że tam ciągle sport jest również traktowany tak, jak w systemie komunistycznym był traktowany, tak, jako... Chociażby u nas. Tak, jako udowodnienie światu, że przedstawiciel tejże klasy społecznej jest lepszy, bo w Chinach nadal w ten sposób to tak wygląda. Ta presja sukcesu w Chinach jest dużo większa. Kolega, który trenował golfa w Chinach, młodych Chińczyków, mówił, że młody Chińczyk na lekcji stoi cała rodzina. I pięciu wujków, sześć cioć i czterech dziadków, bo oni wszyscy się składają na to, żeby ten mały został Tigerem Woodsem. i oni się wszyscy przyglądają. Więc domyślam się, że są... To jest presja na młodym człowieku. Tym bardziej, że tam jest miliard tych golfistów, tak? Młodych, a nie dwóch, a nie trzech, a nie pięciu. Przy rodzącej się klasie średniej w Chinach ich będzie coraz więcej. Presja będzie coraz większa. Jest taki piękny dokument o chińskich gimnastyczkach, z których jedna na całą klasę z całego rocznika ma szansę na to, żeby zostać sportowcem. Więc nie dziwię się, bo jest to po prostu gałąź gospodarki również. Też nie zapominajmy o tym, że sport, zawodowy sport generuje gigantyczne pieniądze. Przecież tak. Są dyscypliny sportu, które są fabrykami pieniędzy, chociażby sporty motorowe. No to są przecież gigantyczne fortuny wręcz. A tak naprawdę to są pewnego rodzaju poligony doświadczalne. I to, co się wykreuje, to, co się stworzy technologicznie, potem jest to dopiero zaszczepiane w tym użytkowym wymiarze motoryzacji. Każda z dyscyplin rekreacyjnych. Tenis, narty, żeglarstwo. To są przecież, tak jak mówisz, poligony doświadczane, przecież kolarstwo, przecież każda z tych, zgodnie tutaj z regułami UCI, każda z tych części, która jest na rowerze delikwenta z peletonu zawodowego, musi być dostępna w sklepie. Czyli to jest każda z tych technologii prędzej czy później trafia do Kowalskiego, mnie czy ciebie. Owszem, ty nie potrzebujesz nart Bodemillera, bo nie skręcasz jak Bodemiller, ja nie potrzebuję roweru Kwiatkowskiego, bo nie jeżdżę jak Kwiatkowski. Ale jeżeli jesteśmy amatorami, których stać na to, to czemu ty nie masz sobie kupić nart Bodemillera, a ja roweru Kwiatkowskiego? Zobaczcie buty, tak? Eliud Kipchoge, prawda? Których on pobiegł ten rekord świata w maratonie. Jakie pieniądze zarobiła firma z fajką na tych butach, tak? No przecież połowa amatorskich biegaczy na świecie chce mieć buty Kipchoge, bo one podobnie same biegną, tak? No więc to dodajmy. Był duży skandal w Stanach Zjednoczonych, kiedy okazało się, że Nike razem z jednym z uniwersytetów, to chyba było kwestia Uniwersytetu Oregon, bo Nike jest tam mocno zaangażowane w program. Dzieci na tym uniwerku, tak, mówimy o sporcie młodzieży, tak, mają taką presję wyników, że trenerzy tam kombinowali z różnymi rzeczami, tak? Jeżeli kombinuje się na etapie sportu uniwersyteckiego, no to naprawdę czy udajemy, że na poziomie sportu zawodowego, tego najwyższym poziomie, nie ma kombinacji? Sport akademicki w Stanach jest to sport, który jest na najwyższym poziomie światowym tak naprawdę i trzeba się z tym liczyć. Bo zawsze tego im zazdrościłem. Bo tam jest system taki, który wspomaga po prostu sport akademicki. To NCAA to jest ruch, który powoduje to, że sportowcy z całego świata tam napływają i się... Mieliśmy przyjemność być na treningu szermierczym. Evan Elip Trzebińska, tak, gdzie która chodziła do Notre Dame. Tak. Do Notre Dame, jednej z najlepszych szkół, nie dość, że bardzo dobry program sportowy, to jeszcze bardzo trudna uczelnia na dodatek. Skończyła tęże uczelnię i no, tam po prostu walczysz z najlepszymi na świecie, którzy z całego świata chcą tam przyjechać i trenować. Jest to biznes, sport jest ogromnym biznesem, dlatego zawsze trzeba bacznie patrzeć. Doceniam i mega szanuję wszystkich sportowców, którzy są czyści i uważam, że powinny być jak najbardziej te programy czyste i powinno się sprawdzać, dlatego że... Tylko, że się nie da, moim zdaniem, panowie, na tę chwilę. No nie da się sprawdzić, czy ktoś jest czysty, jeżeli dowiadujesz się od profesora, że doping genetyczny jest absolutnie nie do wykrycia, bo to jest, wchodzi ci w DNA, szybciej się regenerujesz, rzadziej ulegasz kontuzjom i tak dalej, i tak dalej. No. Wiesz, ciężko stwierdzić, kto jest teraz czysty właśnie na topie. Dopingiem genetycznym też masz to, że nigdy człowiek urodzony na 0 metrów nad poziom morza nie będzie lepszy od kolarza, który się urodził na 4500 i jest z Kolumbii. No to prawda. I to też już jest doping genetyczny, bo jakieś mierze to dzieciństwo spędzone na 1/10 tlenu, którą ty przyjmowałeś, więc no, to jest bardzo płynna granica. Wydaje mi się, że oczekujemy sytuacji idealnej, która jest niemożliwa. Tak, też tak uważam. No dobrze, panowie, chwilę przerwy, zagramy coś fajnego i po piosence wracamy do tej rozmowy. Dzień jak co dzień, poranek jak każdy inny. Raz śnieg, raz deszcz, czasem trochę słońca. Mówią, ryjnie szklanka, nie zbije się, ale blizny pozostają. To nie był pierwszy raz. To był ostatni raz.

trochę przerażające to jest, ale tak faktycznie jest. Ja w ogóle uważam, że to jest jedna z fajniejszych maszyn, jakie wymyślono, no bo można pokonywać relatywnie duże odległości w stosunkowo niedużym czasie. No oczywiście jak się już dojdzie do pewnej formy, na początku to jest bardzo długo. I niskim kosztem de facto. No i przede wszystkim tak, no bo w zasadzie wystarczy podstawowy sprzęt i samo zacięcie zwykłe, po prostu to, żeby nie wiem, polubić bolący tyłek za przeproszeniem i pedałować trzeba, no i tyle, i przed siebie i można pokonywać naprawdę fajne odległości, mieć z tego frajdę. No i zdrowo, prawda, bo to w odciążeniu się jednak pracuje i mniej kontuzji. Tak, i też no ja trochę nie miałem wyboru. Musiałem zacząć uprawiać jakiś sport ze względu na to, że po tatusiu odziedziczyłem popsute krążenie w lewej nodze i w pewnym momencie jedyną żyłą mojej lewej nodze, która oddawała krew z nogi, jak wiadomo, tutaj przypominam biologię, tętnice pompują krew, żyły krew oddają.